قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله ولده الا خسارا. پدې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي مخالفت د قوم د لوط د نوح علی السلام په پنځو طریقو باندې. د نوح علی السلام قوم د نوح علی السلام مخالفت وکړ پنځو طریقو باندې. قال نوح رب ویل نوح علی السلام اے رب زما انهم عصوني یقینا دیو زما زمانه فرمانی کړی دا زما خلاف کړی دی وتبعوا او دیو تابعداری کړی دا من داغه چا لم یجدو چې نزیاته یا غلرا باله مال دغه او ولده او اولاد دغه الا خساره مگر تاوان. مبصرین لیکلی دی د نوح علی السلام په قوم کې دوه قسم خلک یو تابعین او دوی متبوعین. هغه متبوعین ته الله تعالی مال ورکړی نو دا لاندې دا کمزوري خلک دی ولغه مشرانو تابعداری کوله. نو نوح علیہ السلام میل اے الله تعالی زما په مقابله کې دیو د خپل قوم د غټانو تابعداری وکړه چې هغه مالدار خلک دي اغه الله تعالی مال او اولاد ورکړي زما په مقابله کې هغه تابعداری وکړه د سیاسيانو لیډرانو تابعداری وکړه د مالدارۍ د وجنه او دا غیر ډلې ته وکتل دا غیر پوج او پولیس او ایسای ته وکتل دا غیر تابعداری وکړه وتبعوا من لم یجد او تابعداری وکړه دیو دا غچا چې زیاتی نه کاغله زیاتینه کاغذ را مال دغه و ولده و اولاد دغه الا خساره مگر تاوان. و مکرو مکرن کوباره او چلونه او منسوبی جوړ کړی دی مکرن کوباره غ چلونه ډیر زیات لوی مراد درې نسری یعنی دیو کې کوپر دا شرک ته بيدنی طرف ته دعوت ورکا او زما مخالفت او کډیر منسوبی جوړ کړلې. وقالو او ذویل لا تزرن الہتکم مپریګ دی الہتکم معبودان خپل ولا تزرن او مپریګ دی ودبت ولا سوا او نسوا علل ولا يغوص ولا يغوص لرا ولا ويعوق ويعوق ونصر او نصر لرا. یو ولته دا خبر او کله خپل الهو باندې ټینګ بادشي او بیا خصوصا دا پنځه چې کم بوتانو د دې په قوم کې وای خامخا دا ټینګ ونی سي د دې د نوح علی السلام ته وی د دې خبره چرته ونه منی د دې خبره ونه منی. مبصرین لیکلی دي دا نیکان باندې ګانو دیو شکلونه جوړ کړی دا غ عبادت وکاو داغه تصویرانه جوړ کړیو شکلونه داغه جوړ کړیو تصویران چې دا سبب د شرک د پاره اول شرک چې په دنیا کې عام شوی دی هغه د سنه جوړ شوی دی د پټون نه هغه تصویران نه جوړ شوی دی. لا تزرون نودن ود م پرېګ دی. مبصرین لیکلی دي دا کامل سړی پر جولیت کې دا بالکل کاملو دیو داغه شکل د انسان په شکل باندې جوړ کړیو د یو د بهادر انسان او داغه عبادت بیکاو او هغه مظهر د محبت غنه د دو کسانو په من کې وچی اختلاف راغې بغض او حسد به راغې خزو خوان په خپل من کې وران شول نو لار دغه بوت له ولاړس په زمنګ په من کې جوړ راواله و دې ته کوي دویم بوت داغه سواعو. مفسرین لیکلي دي سواعه چې نه دا زنانه و ډیره زیاته عبادت گزار عبادت کوونکې و کله چې هغه مړه شول نو داغه په شکل باندې دیو دا بوت جوړ کړه خزه په شکل باندې او دا غی عبادت بیکاو او دا سواع دا مظهر گانه دا قیومیت نه دا خبره کوله چی وای انتظام د دنیا چری دا چلی نظام د دنیا دا چلی هغه به قیوم گنله وای قیومیت د دې په لاس کړي وای دا د دنیا دا نظام چې چلی نو دا چلی هغه ته نسبت کوي هغه بوت ته دریم بوت دا غی یغوسو. مفسرین لیکلي دی یغوس چری دا یو بهادر انسانو نو دیو دا غی شکل جوړ کړو د ازمری په شکل باندې یو بهادر سړی بیا مړ شوی نو دی د هغې شکل جوړ کړی خو د ازمری په شکل باندې او د هغې عبادت به کاو او یغوس دا مظهر د پریاده رسۍ ګڼه چاته وچې مشکل لاغې نو لاړ هغې ته به چغې وکړلې زما د پلانې حاجت دی دا پوره کړه نو هغې ته به چغې کولې. څلورم یعوق. یعوق چې دی دا ډیر زیات قوي او ډیر زیات نیک انسانو سبقت به کاو نیکو کارونو ته دا غی شکل جوړ کړو د اس په شکل باندې او دا غی عبادت وکاو یعوق. او مفسرین لیکلی دي دای مظهر د د پیر بلاګانو غړ چا باندې مصیبتونه رارل مشکلات براغلل په پلانی لارشه پلانی بوت لارشه چې هغه بستانه د مصیبت لري کی او پنځم نصر. نصر چې دی دا په عمر په اعتبار باندې ډیر زیاتو او غټ بدن ورته نو دا غی شکل دی جوړ کړو دا گنجی ټپوس په شکل باندې یو غټ ټپوس یې جوړ کړو او دا غیر عبادت وکاو او دا به مظهر غاڼه د وګدواري د عمر وای که څوک دا غواړي چې زما عمر دی وګد شي نو لاړ دې شپلانی بابا نه سوال وکي عمر به وګد شي نو نوح علیه السلام اولنی هغه پیغمبر دی چې د شرک را دی کړو د شرک را دی کړو د دینه مخ کې آدم علیه السلام بل پیغمبر خو لیکین په هغه وخت کې د شرک نو د دیو جن علماء کرام لیکلي دي د آدم علیه السلام نو اخله تر د نوح علیه السلام پورې په دیو کې شرک نو د شرک عقیده نو بیا ورسره په دیو کې شرک راغی. وقالو او دیوین لا تذرن آلهتکم ما پرېږدی خپل هغه معبودان خپل ما پرېږدی ولا تذرن ودن او ما پرېږدی ود بت لره ولا سواع او سواع بت لره ولا یغوث او یعوق یغوث بت لره ولا ویعوق او یعوق او نصر لره دا ما پرېږدی. وقد ازلوا کثیره او گمراه کړی دی دیو دا موسی دا نوح علی السلام دا ویل الله تعالی گمراه کړی دی دیو ډیر خلکو لره یعنی دا شرک طرف ته دعوت ورکې ولا تزید ظالمین الا تبارا او مزیا توا الله تعالی ظالمان در الا ظلالا مگر گمراهی الله تعالی چې الله تعالی دی له گمراهی زیاته کا درې سمانه دا خیری دی ولا تزید ظالمین الا تبارا الا ظلالا یو قولم بسرین در چې ظلال دا په معنا دا مشهور خپل معنی سره دی الله تعالی مزیا توا دی له مگر گمراهی نو کله چې دیو په دې گمراهی یو کوپر کې نورم زیات شي نو الله تعالی ته بوله عذاب ورکی. دویم قولم بسرین ذکر کړی دی وی زوالان په معنا د خسران سر دی ولا تزید ظالمینا او الله تعالی مزه ته ظالمان لره الا زوالان الا خسارن الله تعالی تبایکا مما خطویاتهم مما د وجه خطویاتهم د گناهون د دیونه اورکو غرق تل شول دی په ودخلو ناره ظاهر تل شول دی اور د اور د اور د جهنم ته دی داخل کل شول د نار نو مراد پرې دی کی مبصرین لیکری دی مراد درنا عذاب برزخی دی عذاب د قبر ته مراد دی یعنی دی لاړل مړشول الله تعالی په دې باندې عذاب راوسته نو ادخلوا نار داخل کله شول اورته ا دیم قولم بسرین داله چی دا ادخلوا د ماضی په معنا د مضارع سره ده خو تعبیر ته شو دی په ماضی باندې د پاره د تیقون داخل وکړل شي په قیامت کې دی اور د جهنم ته ادخلوا نار داخل وکړل شي په راتلون کې زمانه کې په قیامت کې اور د جهنم ته ولاړ شي خو تعبیر ته په ماضی باندې شو دی د پاره د تیقون نه پاره د یقین نه پاره پلم یجدو لهم نو دیو با اونم امید خپل ځان د پاره من دون الله سواد الله تعالی نه انصارن امدادیان د الله تعالی نه به علاوه د بل څوک بر دیو ځان د پاره امدادی مقرر نکی او بنومی. وقال نوح رب لا تذر او ویل نوح علی السلام ای رب زم لا تذر ما پریک ده على الارض فزم کوانی من الکافرین د کافرانو د یاره یو کور کې الله تعالی یو آباد کور په دیوانی پریک نک دی انک انتظرهم کچری پریک دی تر دیونه الله تعالی کر دیونه پریک دی یو کور تیم ته پریک دی یو سړی ته یو انسان ته پریک دی نو یذل عبادک گمراهی ته براو بلی بندگان سا ولای دو الا فاجرن کفاره او نزی گئی دی الا فاجرن مگر بدکار کفاره ډیر کوبر کون کې دی دوړن کې فرق داره نو بسرین لیکری دی الا فاجرن فی الاعمال او الا کفارن کافر القلب نزی گئی دیو الا پاجرن مگر بدکارا بد اعمال والا او کفارن کوپر کون کے بدل باندے اللہ تعالی د دیو کدا دیو نہ سوک پادشی او د دینه بچی پیدا شی اغه اغم ډیر رزیلانی اغم کاپیران اغم ډیر زیات بد اعمال کی د دعا د شر نو رسو دعا غواړي د خپل ځان د پاره او د مؤمنانو د پاره رب اغفر لی ای رب ما بخنه او کی ماته ولی والدی او زما مور او پلار د پاره دا د دعا آداب دی اول ځان ته چیرې دعا کول پکار دی دا غینه بعد چیرې بیا مور او پلار ته ولمن دخل بیت او هغه چاته چې هغه ورننه وځي کور د ماته د بیت یانه مراد چیرې امام قرطبی رحمت الله علیه پاغي کې ډېر احتمالات لیکلي دي یا ته مراد کور د نوح علی السلام ته مراد دی یا ته داغي جمعات مراد دی او یا ته کشتی ته مراد ده او یا ته مراد بیت یا یعنی دینی مراد درین دین دغه مراد دی ولمن دخل بیت او څوک چې داخل شو دی زما په دین کې یا زما کور ته راغله دی یا جمعات ته یا کشتی ته مؤمنن یا ایماندار په حالت د ایمان کې ولی المؤمنین او مؤمنان نارینه او تول مؤمنات او مؤمنان زنانه او ته ولا تزید ظالمین الا تبارا او مزیت کوي الله تعالی ظالمان در الا تبارا مگر تبای الله تعالی کافران چې خطبا او برباد ک للمؤمنین او المؤمنات ذکرغه په حدیث کې راغلی دی من استغفر للمؤمنین او المؤمنات كتب الله له بكل مؤمن و مؤمنه حسنه چا چې د مؤمن مسلمان نارینه لپاره چا چې د مؤمنه مسلمانې زنانه لپاره استغفار وغوښته اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مخکې تاسو ته ما ویلي دغه دعا ډېره ډېره کوي نو چا چې داسې ویل چې الله تعالی مؤمنان وبخه نو دا مومن مسلمان نارینا او دا مومن مسلمان زنانه په بدله کې وتا ایوانی کې ورکول کی نو دا آدم علیه السلام نو اخلا تر د قیامت پورې څومره مومنان مسلمانان هغه تیر شوی دي د دې په بدل کې ودا الله تعالی یو یونی کی ورکی ولا تذری ظالمین الا تبار او مزیا تو ظالمان لره الا تبار مگر تبای الله تعالی ظالمان چې هغه تباہ برباد کی دا نوح علیه السلام دا خیری دا کله کړی کله چې نوح علیه السلام نو امید شو د قوم د ایمان دراوړل نو بیا غی ته خیری وکړل نو منافقانو ته کافرانو ته چې هغه ایمان دراوړل ته مدغینه نه نو غی ته خیری کول جایز دی هغه ته خیری بیا خامخه کی الله چې څومره ظالمان نستار دین خلاف کوي الله تعالی ته تباہ برباد کا الله تعالی کم مرتدین او کم عیسائی پوجان او پولیس الله تعالی چې مؤمنان مسلمانانو خلاف کوي الله تعالی ته داسې تباہ کړل کې فرعونین الله تعالی ته داسې تباہ کړل کې قوم د نوح علی السلام چې تباہ کړل الله تعالی په لاسونو په خپو باندې شلکا الله په زلو په دماغ باندې لیونی کا الله تعالی په سترګو باندې وړاند کا الله تعالی په غیبه باندې داسې عذابونه راوړل لکه څنګه چې مخکینو قومونو باندې عذابونه راوستي ولا تذل ظالمین الا تبار او مزید کوا ظالمان در الا تبار مگر تبای الله تعالی ظالمان تباک